Radio 1. Ja, zometeen Bureau Sport Oranje met stadionkenner Hans Douw over de Puskas Arena in Boedapest. Siem de Jong over broer Luc de Jong. En Belgen die bang zijn dat de stroom uitvalt tijdens België-Portugal. Maar nu eerst het NOS-nieuws met Juri Stubinitski. Zeker 1 dode en 8 gewonden in de Amerikaanse stad Miami. Daar is een appartementencomplex van 12 verdiepingen deels ingestort. De oorzaak van de instorting is nog niet bekend. Er zijn inmiddels 100.000 afspraken gemaakt voor inenting met het Janssen-vaccin. Sinds gisteren kunnen mensen een speciaal telefoonnummer bellen voor een afspraak. Maar het is vanwege de drukte wel moeilijk om er doorheen te komen. In Groot-Brittannië mogen binnenkort voor 9 uur 's avonds geen tv-reclames voor junkfood meer worden uitgezonden. Het is een van de maatregelen van de overheid in de strijd tegen overgewicht onder kinderen. Ook komen er beperkingen voor online advertenties voor producten waar te veel suiker, vet of zout in zit. En mensen die de 8e finale van Oranje tegen Tsjechië op een scherm op het terras willen bekijken, die kunnen ook terecht in Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Die steden sluiten zich aan bij Amsterdam, waar de burgemeester het toestaat om de wedstrijd op het terras te bekijken. Een van de voorwaarden is wel dat schermen niet zichtbaar mogen zijn vanaf de openbare weg. Dankjewel, Juri Stubinitski. Dan gaan we naar de ANWB met Tim Schaap, die ook wel van frituur houdt, begreep ik. Dat zeker. Net op de Twitter, ja. Ja, zeker. Nee, daar ben ik niet vies van. Heerlijk. Er staan momenteel 2 files. De eerste staat op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Amstelveen, Stadshart en Alsmeer moet je rekening houden met een file van 3 kilometer en een kwartier op onthoud. Ook is het druk op de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid staat een kilometer of 5 file. En hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd. Dat komt daardoor een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar dicht. Eerst even een kleine ode aan de veldbestormer. Gisteren was er weer een, vakkundig buiten beeld gehouden door UEFA. Maar hij ademde, hij rende, hij bestond. Het was een eenling, uiteraard. De ware veldbestormer opereert zo. Als het er meer zijn, is het een invasie en dan is de lol eraf. Deze jonge man droeg een regenboogvlag mee en toonde die aan Hongaarse voetballers, terwijl hun volkslied werd gespeeld. Een protest tegen die enge anti-homo-wetten van Hongarije. De wetten van de favoriete dictator van Geert Wilders en Thierry Baudet. Dat die middeleeuwse UEFA dat soort dingen uit beeld probeert te houden, terwijl duizenden mensen op de tribune en onafhankelijke cameramensen dat gewoon filmen, dat zou je lachwekkend kunnen noemen als het niet zo treurig zou zijn. Maar de lange arm van Orbán leek tot in het commentaarhokje van de NOS te reiken, want commentator Jan Roels die zei er helemaal niks van. Daar baalde Jan later een beetje van, want hij liet weten dat hij er wel degelijk aandacht aan had besteed, maar dat zijn microfoon net op dat moment dicht stond. Zul je net zien. Bij Bureau Sport staat wel eens een microfoon open die beter dicht had kunnen blijven. Hoe dan ook, ik heb respect voor die ene jongen met die regenboogvlag die werd getackeld en afgevoerd en die we dus niet mochten zien van de UEFA. Ik hoop dat het Nederlandse legioen zondag wordt aangevoerd door Gordon en Joling die het veld oprennen met een fazantenveer op hun hoofd en een veter in hun reet. En dat ze Orbán in de touwenbridge nemen, terwijl de hele wereld geniet van wat wij van de UEFA niet mogen zien. Bureau Sport Oranje, met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Hoe doet Oranje het op het EK met Frenkie, Tim Tensel en Daley, Matthijs, Stefan en Danny, Materijen, Daniel en Gini, Memphis, Wout, Luc, Steven en Daley. Bureau Sport Oranje, Bureau Sport Oranje. Met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, welkom bij een splinternieuwe aflevering van Bureau Sport Oranje. En dat op 24 juni, zoals iedereen weet, is dat de verjaardag van Lionel Messi. De kleine grote man wordt vandaag alweer 34 en zit dus hoogstwaarschijnlijk in de herfst van zijn carrière. Iemand wiens uiterste houdbaarheidsdatum ook dichterbij komt, zit naast me. Erik Dijkstra, goedemiddag. Ach, houd toch op, man, Frank Evenblij. Jij zegt wel eens tegen mij, als jij zou stoppen of zou komen te overlijden, scheelt mij dat een heleboel geld. Ja. Dat zijn woorden van jou. Ja, absoluut. Vieze Engert. Goed, vandaag gaan we bellen met in onze ogen de hoofdschuldige voor het niet winnen van het EK 2012, Ron Vlaar. In België viel in een bepaalde stad tijdens de wedstrijd België-Finland de stroom uit. En wellicht gebeurt dat bij de volgende wedstrijd van de Rode Duivels wel weer. Het Nederlands elftal speelt de volgende wedstrijd tegen Tsjechië. En dat doen ze in Boedapest. Stadionhopper Hans Douw vertelt ons alles over de Puskas Arena. En Luc de Jong die is geblesseerd afgehaakt. En hoe kijkt zijn broer Siem de Jong dan nu naar dit EK? Ja, en dan is het alweer bijna 2 uur. Tenminste, daar ga ik vanuit. Dus geen mystery guest. En dan kan mijn humeur niet meer stuk. Tenminste, ik hoop het maar. Dit is Bureau Sport Oranje. Maar eerst even wat opvallende fragmenten uit de sportmedia van de afgelopen 24 uur. En het was een prachtige 24 uur. Zeker. Het gebeurde van alles. Dan was die weer uitgeschakeld. Dan was die weer door. En uiteindelijk een paar mooie affiches in de achtste finales. En een prima noten voor Oranje tegen de Tsjechen. Ja, de Tsjechen. Daar waren ze gisteren in Studio Europa bij de NOS ook heel tevreden over. En dus stelde Sjoerd van Ramshorst de volgende vraag aan André Ooyer. Wie denk jij eigenlijk dat de Europese kampioen wordt, André? Nederland. Ja? Dat riep jij voor het toernooi al, hè? Ja, maar waarom niet? Als je kijkt naar de selectie die je hebt en de spelers die je hebt... Ik vind het... Ja, de tendens is een klein beetje een negatieve kant, vind ik af en toe. Ik denk zeker dat je Europese kampioen kan worden. Ja, vind je die mooi? Die vraag van Sjoerd was... Nederland. Pas meteen erin. Ik heb nog nooit iemand zo koeltjes en nuchter horen zeggen dat ons land kampioen gaat worden. Ja, ik snap hem wel hoor. We zitten gewoon aan de goede kant van het schema. Hè. Dan heb je maar één of twee goede wedstrijdjes nodig. Kijk, die Belgen die moeten tegen Portugal en daarna waarschijnlijk tegen Italië. Ja, ja. Dat is veel lastiger. En dat bleek ook wel aan het chagrijn tijdens de persconferentie van de Belgen. Misschien een wat andere vraag. Op sociale media wordt er dan zowel wat de spot gedreven met de striker die meer speelminuten heeft dan Hans van Aken. Krijg je dat mee en hoe ga je daarmee om? Natuurlijk krijg je dat mee. Maar langs de andere kant trekt meneer daar eigenlijk helemaal niks van aan. Ja, zo kan het ook. Hè? Gewoon je eigen speelers helemaal kapot maken tijdens een persconferentie. Het Nederlands elftal goot gisteren een genoot van een lekkere rustdag. Volgens bronnen zijn de heren gaan bowlen. Wie zou er van Oranje nou het beste kunnen bowlen, Erik? Ja, ik zou je eerlijk zeggen, Frank. We hebben de hele ochtend bowlingcentra in de regio zitten te bellen. En wat denk je? We zijn er niet achter gekomen waar ze zijn geweest. Nee, bowlen. Maar wie denk je dat het beste is? Ik denk Ruud van Nistelrooy. Ik denk Wout Weghorst. Wout Weghorst, ja, maar die is heel fanatiek. Hè? Ja, in alles. Dus ik denk ook dat hij het beste is in bowlen. Ja. Maar goed, het kan hartstikke leuk zijn natuurlijk bowlen. Maar in de tijd van Johan Derksen waren de teamuitjes toch net even een tikkie anders. We gingen aan naar de Continental Club. Waar zat die dan? In Groningen. Oké, en daar kun je? Nou, dan kon je wat drinken, maar het leuke met die Continental Club... na een bepaald, ik geloof na 12, als je dan met zijn juffrouw het op het toneel deed, dan was het gratis. Ik heb daar heel succesvolle optredens gehad. Dat is best wel een goede grap eigenlijk. Dat is wel een goede grap. Dat is wel een beetje ordinair, toch? Ja, dat is heel ordinair, maar daar hou ik wel van. Heel ordinair, maar goed. Snel terug naar de degelijke NOS. Die bereidde ons gisteravond al even voor op de tegenstander van zondag. Tsjechië dus. Ze hadden een compilatie gemaakt van wedstrijden van Tsjechië. Met muziek eronder. En toen hadden ze commentator Jan Roelfs geremixed. Zodat hij een stukje rapte. Moet je goed luisteren. Dit EK begint Tsjechië classy tegen de Schotten. Nu chic. En oh! Wat een goal zeg! Hoor je dat, hé? Jan Roelfs? Ja, ja, ja. Commentator. Kijk, nog een keertje. Chic. Nu chic. Ja, ik hoorde hem gisteravond al. Lekker hoor. Ik vond het echt zo fantastisch. Dat ik dacht, dat wil ik ook. Dat wil jij ook? Ja, reken maar van jazz. Ik heb een beetje lopen knutselen. En een mooie remix van ons programma gemaakt. Frank is even blij. Frank is even blij. Dit is echt zo vreselijk ijdel, Frank en Steven Blij. Wat is dit erg eigenlijk? Lekker die toon. Hou die toon vast, want we spreken Ron Vlaar over het verschrikkelijk dramatisch verlopen EK van 2012. En daar houden we hem verantwoordelijk voor in onze ijskoude en kiezelharde voorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Vlaar, de heer Ron Vlaar, alias Ron Beton, oranje verdediger van het inmiddels beruchte EK 2012. Ja. Ik neem aan dat u begrijpt waarom u bellen, meneer Vlaar. Eigenlijk niet, dus dat mag je me wel eens uitleggen. Het lijkt wel een beetje alsof ik iets verkeerds heb gedaan. Nou, dat is ook wel een beetje zo. Wij zijn in 2012 geen Europees kampioen geworden. En daar houden we u verantwoordelijk voor. Bekent u schuld? Nee. Ja, u speelde op het EK van 2012 twee wedstrijden. Twee nederlagen. Gewoon even een hele simpele vraag, hè, meneer Vlaar. Hoe kan dat? Ja, we waren helaas niet goed genoeg op dat moment. Ja, u was in dat lopende voetbalseizoen was u tweede geworden met Feyenoord. En dat werd door u gevierd alsof u Europees kampioen was geworden. Denkt u nou niet achteraf met zo'n instelling... Ja, dan kun je eigenlijk alleen maar mislukken op een EK? Als je mij die vraag nu stelt, dan zeg ik ja. Als je op dat moment teruggaat in de tijd, denk ik absoluut niet. Omdat we van heel ver kwamen. Dus dat was een hele mooie stap voorwaarts die de club echt enorm nodig had. Ja, maar het Nederlands elftal daarmee benadeeld werd. Heitinga Matthijssen was het duo waarmee we bijna wereldkampioen werden in 2010. Hoe bent u erop gekomen dat u dit duo wellicht kon opvolgen? Nou, dat noemen ze ambitie. Ja, we hebben nog even teruggekeken, meneer Vlaardenbeelde. 2 jaar later was er een WK in 2014. En toen speelde u de allerbeste wedstrijden uit uw leven. Kon u dat dan niet opbrengen in 2012 omdat het maar een Europees kampioenschapje was? Nou, ja, ik kunt het heel mooi verwoorden, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Voor mij was dat EK wel een hele mooie opstap naar wie ik nou echt wilde zijn. Dus zo moet u dat zien en ik hoop dat u dat kunt begrijpen. Ja, toch nog even terug naar het EK in 2012. Nederland speelde al haar wedstrijd in Oekraïne. Maar jullie sliepen in een hotel in Polen. Dus was de hele tijd vliegtuig in, vliegtuig uit. Hebt u nou nooit gezegd, wat is dit voor een flauwekul? Dat vond ik niet ideaal, maar ja, ik bepaal dat niet. En dat heb ik ook eigenlijk pas achteraf ben ik tot die conclusie gekomen. Als ik het goed begrepen heb, was het voordat de loting bekend was al duidelijk dat we daarheen zouden gaan. Dus was het ook een beetje pech dat we 3 keer naar Oekraïne moesten. Dat was misschien ook wel een beetje zuinig, hè? We hadden de hotels al geboekt in Polen. Ja, dan kunnen we die moeilijk weer af gaan zeggen. Nee, het is vroeg boekkorting, dus er wordt wel opgelet natuurlijk. Meneer Vlaar, misschien was het EK van 2012 dan wel helemaal niks. Maar in 2014 loodste u ons wel bijna naar een WK-finale. En dat zullen wij nooit vergeten. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Ja, we spraken hem al eerder in deze reeks van Bureau Sport Oranje. Hans Douw, de man die bijna alle grote stadions van Europa als zijn broekzak kent, omdat hij ze allemaal heeft bezocht. De groundhopper des vaderlands. Ja, maar we zijn op dit moment eigenlijk vooral benieuwd naar de Puskas Arena in Budapest. Aangezien Oranje daar de 8e finale speelt tegen Tsjechië. Het zal in ieder geval ram en ram vol zitten en hopelijk ook veel Oranje supporters. Ja, Hans Douw, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij bent bij alle wedstrijden van Oranje geweest tot nu toe dit EK, maar ga je naar Hongarije? Ik zou graag naar Hongarije gaan, maar ik ben nog niet volledig gevaccineerd. Au. Dus deze komt nog net iets te vroeg voor mij. Ah, dat is verdomd jammer zeg. Maar goed, de plek waar het gespeeld wordt, de Puskas Arena, die ken jij. Groot stadion, mooi stadion? Het is een mooi stadion, het is een groot stadion. Het ligt lekker in de stad, het is goed bereikbaar. Het ligt midden in een park met allemaal mooie dingen. En tegelijkertijd zeg ik ook, het is een nieuw stadion. En voor nieuwe stadions geldt vaak dat ze nog geen ziel hebben. Ja. Dus het had net zo goed het stadion van Spartak Moskou of Stuttgart kunnen zijn. Hmm. Maar het oogt op televisie heel groots en ook wel mooi inderdaad. Maar het zit vol, hè? Het zit ram en ram vol als het goed is, ja. Ja, het is ongelooflijk. Het is heel bijzonder om dat te zien in deze tijd. Hoe kan dat eigenlijk, dat het nou in Hongarije helemaal ramvol zit en dat in al die andere landen is het dan 10.000, 15.000 of zo, maar daar is het echt nokkie vol? Ja, dat zijn de lokale regelingen. En in Hongarije zijn er wel meer dingen die ze, laat ik zeggen, anders doen dan in andere landen. Ja, precies. Ja. Dus, maar oh ja, het is voor de sfeer natuurlijk wel leuk dat het vol zit. In Hongarije een beetje een voetbalgek land? Ja, absoluut. Nou is het wel zo dat Hongarije, laat ik zeggen, een mooier verleden heeft dan een mooier heden. Dus ze hebben een hele mooie traditie met Puskas en het Hongaarse elftal. En op dit moment, ondanks het feit dat Hongarije het op zich heel goed gedaan heeft in de groepsfase, is het Hongaarse voetbal niet heel erg hoogstaand. Nee. Ik moet wel zeggen, Hans, daarom bellen we jou ook. Jij weet veel van stadions. Jij weet ook het een en ander van supporters en zo. Frank en ik zaten gisteren rustig thuis op de bank te kijken naar Duitsland-Hongarije. En daar zaten we nog een partijtje enge supporters achter het doel. Wat was dat voor club mensen? Ik zag allemaal zwarte jassen en zo op elkaar geklimd. Werd ook niet helemaal in beeld gebracht. En dat werd ook een beetje uit beeld gehouden, had ik het idee. Wat zijn dat voor mensen? Nou ja, we weten natuurlijk dat in het Oostblok dat er heel veel foute groeperingen op het grensvlak van politiek en voetbal actief zijn. Dat is in Hongarije niet anders. In Polen zie je het, in het voormalig Joegoslavië zie je het, in Tsjechië zie je het. Die supporters die dragen hele foute denkbeelden uit. En je komt ze ook bijvoorbeeld tegen als er protesten tegen vluchtelingen zijn en dat soort dingen. Dan zie je die jongens met die kale koppen en die zwarte t-shirts, die zie je voorbij komen. Komen voort uit de gabberscene. En we weten van Hongarije dat het al heel lang speelt. Want ooit speelde Ajax tegen Ferencváros in de jaren 90. Mm-hmm. En dan was dat echt al een heel groot issue. Ja. Okay. En dat waren die gasten die daar zaten achter dat doel gisteren? Ja, klopt. Ja. Maar zullen die dan ook veel aanwezig zijn bij die wedstrijd van Oranje aanstaande zondag? Nou ja, dat is de vraag. Maar voor een deel wel. Er zitten natuurlijk ook er zitten veel lokale supporters. Als er zoveel mensen in het stadion kunnen, dan zitten er per definitie veel lokale supporters. Of zij, laat ik zeggen, heel prominent in beeld gaan komen en zich daar gaan roeren, dat is de vraag. Ja, ja, het is geen wedstrijd van Hongarije natuurlijk. Hoeveel Nederlanders denk jij dat er op de tribune zitten? Nou ja, officieel zeggen ze tussen de 5.000 en de 10.000 mensen. In het verleden hebben we altijd gezien dat als dat de officiële schatting was, dat het feitelijke aantal vaak het dubbele was. Dus het zou mij niks verbazen als er ineens 15.000 tot 20.000 mensen in een oranje shirt in de Puskas Arena zitten. Ah, dat zou wel echt fantastisch zijn. Hoor. Ja. Hey, en mochten we als we even vooruitkijken en ze gaan naar de volgende wedstrijd. Waar wordt er dan gespeeld? Weet je dat, Hans? Baku, geloof ik. De volgende wedstrijd is in Baku. Ja. Ga je daar naartoe? Dat ga ik in de gaten houden, laat ik het zo zeggen. Dat is de kwartfinale. En de halve en de hele finale die worden volgens nog in Londen gespeeld. Dus, maar goed, dat is nog even... Ja, dat is misschien nog even weg. We hopen erop. Dankjewel, Hans Douw. Graag gedaan. Bureau Sport Oranje, Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, hij leek in eerste instantie de voorkeur te krijgen van bondscoach Frank de Boer, maar legde het toch af tegen Wout Weghorst. Luc de Jong begon op de bank en maakte maar een paar minuten. Ja, maar de spits van Sevilla raakte van de week op de training geblesseerd aan zijn knie. En de vraag is of we hem überhaupt nog in actie zien dit EK. Ja, hij is eruit. Nee, ja, zeker niet. Ja, iemand die alles met leden ogen aanziet en trotse broer zo graag wil dat Luc belangrijk had kunnen zijn voor het team, is zijn broer Siem de Jong. Siem, hoe is het? Ja, goed. Vakantie zit er bijna op. Hoe is het met je broer? Hoe is het met Luc? Heb je nog contact met hem gehad? Ja, ik heb hem wel eventjes kort gesproken. En ik zie hem toevallig straks nog aan het einde van de dag. Dus... Oké. Okay. Weet jij precies wat er met hem aan de hand is, met die knie? Het is volgens mij met zijn binnenband of zo. Maar het is niet heel ernstig hoor. Alleen ja, de EK duurt niet heel lang meer natuurlijk. Dus, Hoe is het met hem dan? Ja. Is hij er erg kapot van? Ja, natuurlijk. Hij baalt wel. En heeft eindelijk mogen spelen op een EK. En dus dan is wel balen dat je net voordat je eigenlijk doorgaat naar de volgende ronde, dat je dan geblesseerd afhangt. Jongen, het is ook zo'n rare positie. Omdat hij natuurlijk ook in die voorbereiding leek het echt wel te zijn dat Luc zou gaan spelen. Vanuit ons was het natuurlijk jammer. We hadden gehoopt inderdaad dat hij zou starten. En voor het EK zag dat er redelijk goed uit. Tot eigenlijk de voorbereiding een beetje toen... speelde hij ineens wat minder en ja, dat was wel jammer. Heeft het EK voor jou nu ook een beetje de glans verloren, nu Luc er niet meer bij zit? Ik kijk op twee manieren een beetje. Natuurlijk aan de ene kant naar Luc en de andere kant gewoon als supporter van Nederland. Dus ja, dat blijft. En Luc zit er daar niet meer bij, maar ja, ik ken nog wel natuurlijk best wel wat andere jongens en die gun ik het ook heel erg. En kijk ik ook als supporter van Nederland en hoop ik dat we heel ver kunnen komen. Ja. Denk jij nou wel eens, als je toch kijkt naar die spelers, daar had ik eigenlijk ook wel kunnen staan, nog? Nou ja, je droomt er wel eens van. Ja, ik denk, als het... maar dat is al wel een tijdje in mijn carrière iets anders. En ja, ik heb fases gehad dat ik er dichtbij zat. En het enige wat je aan denkt is, ja, wel jammer dat ik dat uiteindelijk nooit heb meegemaakt. En op dit moment is het niet realistisch. Maar ja, ik had wel... dat is wel iets wat je soms naar kijkt van... Dat had ik wel eens weer een willen maken. Ja, ja, snap ik heel goed. Waar kijk jij die wedstrijden eigenlijk, Siem? Zit jij dan thuis bij je ouders in Doetinchem op de bank? Één wedstrijd wel. En één wedstrijd zat ik met wat vrienden op de bank. En die andere wedstrijd heb ik in het stadion gekeken. En deze wedstrijd weet ik eigenlijk niet besloten. Nee, maar ga je met Luc samen kijken? Ja, weet ik niet precies. Het ligt een beetje aan wat zijn programma is. Hij zal ook vanuit blessure... perspectief moet hij toch weer wat gaan revalideren. En ik weet dus nog niet precies wat hij... Dat bespreek ik allemaal vanmiddag met hem. Maar het zou wel gek zijn als hij met die knieblessure inderdaad horsend op de tafel staat met een meter bieren in zijn rug. Nee, maar hij kan wel op de bank zitten en dan kan zien bier aangeven. Oh ja, een beetje zo omhoog. Ja, hij zal zeker gaan kijken. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb ontzettend veel zin in die wedstrijd. Nederland marcheert door, in dit geval zonder de broertjes de Jong. Ja. Jullie zien elkaar vanmiddag. Ga je wat leuks doen, Siem? Nou, eventjes bijpraten en kijken hoe hij het vond. En hopelijk kan ik hem een beetje opvrolijken. Wordt er dan een biertje gedronken, Simon, niet? Denk het niet. We zijn niet heel erg van het bier. Nee, maar Frank Eefblij is heel erg van het bier. Dan moet jij, altijd moet jij dat vragen aan mensen. Die gaan gewoon koffie drinken of zo. Of koffie thee. Ja. Kan toch ook wel een... Het is in de middag, hè, jongens. Oh, het is in de middag. Nou, wil je Luc namens ons ontzettend veel goed te doen? En dat we het ontzettend jammer vinden dat hij er niet meer bij zit. Dat zal ik doen. Nou, we zijn erachter hoor. De Oranje Speelders hebben gebold in Hotel Schiphol. Wat kijk je mij nou duister aan? Ja, omdat jij weer over bier begint tegen Siem de Jong. Dat is toch wel ronduit pijnlijk. Ja, ze zijn erachter. Ze zijn gaan bonen in Hotel Schiphol. Hotel Schiphol. Nou, jij moet bij Nova gaan werken. Dat is even een onthulling, hè? Paniek in Belgeland, om precies te zijn in de regio Mortsel, vlakbij Antwerpen. Tijdens de wedstrijd België-Finland viel in dat gebied de stroom een paar keer uit. Ja, zul je net zien, zit je lekker voetbal te kijken, valt de tv uit. Ik zou denk ik echt helemaal gek worden. Zondagavond spelen die Belgen weer hè, tegen Portugal. Ja, om 21 uur sharp. Maar stel je nou voor dat de zondagavond weer problemen zijn met het netwerk. Dan word je toch gewoon helemaal lijp. Hoogste tijd voor twee medewerkers van een Belgisch-Nederlandse energiecompagnie om eens even te waarschuwen voor een eventueel energieprobleem komende zondag. Ja. Hallo, ben ik met Mortsel op dit moment? Ja. Ja, precies, ja. Ja, we zaten even vorige week, is er een kleine stroomstoring geweest. Heeft u daar iets van meegekregen? Tijdens de voetbal, ja. Ja, precies, ja. Nee, maar dat was, ik dacht dat eerst een tv kapot was, is 2 keer of 3 keer uitgevallen, maar ja. Lang. Nee, ja, goed, dat is ontzettend vervelend voor u. Daar willen wij onze oprechte excuses ook voor aanbieden. Er is alleen één probleem, is dat er we moeten een kast gaan resetten. En ja. Dat gebeurt op dit moment op zondagavond om 8:15. Ja. Is dat een probleem? Is het aan voetbal? Ja, nou, de wedstrijd begint om 9:00. Ik vermoed dat u de tweede helft wel kunt kijken. Oké, in orde. Ja, prima. Ja, dank u wel. Dag. Het kan ook alleen maar in België. Het kan alleen maar in België, maar mensen gewoon vinden het niet erg. We moeten iemand hebben die boos wordt. Bel er nog een. Hoe kan dit nou? Zondag aanstaande, om 8:15, dan moet er een energiekast bij jullie in de buurt, die moet worden gereset. En dan is het weer al een match. En er moeten weer een aantal coaxkabels, die moeten worden omgeschakeld. We gaan dat doen om 7:15. Ja. Ik kan u, als u dat aardig vindt, ik kan u heel even doorverbinden met een collega van mij van de technische dienst. Ja, dat is goed. Ja, dan ga, ik ga u even omschakelen dan hoor. Oké, dank u wel. Goedendag. Goedendag. Ja, ik ben doorverbonden en kan u me zeggen hoe lang dat die werken gaan duren? Eens even kijken. Dat is Mortsel, begreep ik, hè? Mortsel, inderdaad. Ja, ik denk dat dat niet eerder dan 11:15 helemaal hersteld is. Maar het is wel zo dat echt de hele straat zonder stroom komt te zitten. Het is heel ongemakkelijk, maar het is niet anders. Het is, ja, dan zal ik de voetbalmatch ergens anders gaan moeten zien. Dat is geen probleem. Ja, heeft u eventueel een vervangend adres? Ja... Ik kan er wel bij nog familie die match gaan zien, ja. Waar zit uw familie? Dan kan ik dat gelijk even controleren. Ja, Kontich. Kontich, ja, dat wordt wel een probleem, want daar zit die storing ook. Ah. Ja, is het een idee dat u de dag daarna gewoon de herhaling kijkt? Ja. Als België, geen probleem, denk ik. Dan kunt u dan zien dat België is uitgeschakeld door Portugal. Is dat een probleem voor u? Voor mij? Nee. Ja. Dat zal voor iedereen misschien wel of niet een probleem zijn, maar niet specifiek voor mij, nee. Weet u wat ik doe, mevrouw? Ik noteer toch even dat het geen probleem is. Ik verbind u heel even door met mijn collega van de technische dienst. Die kan u misschien vertellen hoe lang het gaat duren. Goedendag. Ja, meneer, ik weet niet goed welk bericht dat u wilt doorgeven, dat er storingen zullen zijn. Nee, maar het noodaggregaat wordt geplaatst voor de buurt, zodat die match toch bekeken kan worden. Ja, dat is goed, hè? Dus dan kan iedereen er gewoon volop van genieten, die wedstrijd België tegen Portugal. De vraag is alleen of dan de mensen die op straat zijn, of die eventueel bij u kunnen plassen. Ja, dat weet ik niet, hoor. Ik laat geen mensen binnen. Ja, nee. Het gaat misschien om een man of 20 nee. Die... Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Maar we zijn uitgepraat, meneer. Dag, meneer. Ja, helaas, pindakaas. De klok tikt tergend langzaam richting de 1400 uur in de Europese tijdzone. Dat is dus nog een klein beetje ruimte over voor de mystery guest. Het staat me tegen, maar het moet. U kent het concept. We gaan raden wie er aan de andere kant zit. Mystery guest, bent u er klaar voor? Hola, Erikinho. Tot dan ben. Nou, ook wel leuk. Maak het niet vaak mee dat ik een vraag krijg van de mystery guest. Maar het gaat goed, dankjewel. Als Oranje supporter ben ik blij. Opgelucht dat we tegen Tsjechië moeten nu. Kunt u zich dat voorstellen? Tim, bam, yes. I am happy for you and for me too. Wait, what is this? Okay, next question. Maar geen idee, wat gebeurt daar nou allemaal? Nou, obrigado. Just water, I have to train. Now, how? Aqua. Please wait, I got a message on WhatsApp. Thank you. That's right, I got a message from Iran. And now I'm the new record holder. See! Nou ja, fijn. Gefeliciteerd in dat geval. Dan gaan we nog even door met de mystery guest. Anders zit ik hier over een uur nog. Wait, I've got another message here. WhatsApp. Hold on. Obrigado. It's from Frank de Mourinho. He always sent me WhatsApp. He says, see you in the final. We'll see. Oké, okay, Erikinho, I'm all yours. Nou, jezus, ik vermoed dat u in de voetballerij zit als ik het zo hoor. Vraag van totaal andere orde. Hoe oud bent u? You are not supposed to ask that. That's very impolite. But because I'm in a very good mood, I'm almost 37 years old. Not as old as you, but you have a very old cop. You look very, very old with your pergamented skin. You look 50. I still look like a pretty young boy. Ach, Frank is even blij. Dat rare Portugese accent. Su, die appjes en je ziet er nog zo lekker jong uit. Waarom doe ik hier de godsnaam maar mee, man? Ik zit me hier zelf te profileren als een geëngageerd niveau met verdieping. Zit ik hier een mystery guest te spelen met een niveau waar Ted de Bruin nog een puntje aan zou zuigen, man? Dat kan toch niet, ja, man? Ik snap je, Erik. Ik zit in diezelfde valkuil, hè? Ik doe dit ook niet voor mijn lol, maar de luisteraar van NPO Radio 1 wil dit. Dit is een ankerpunt. Ach, dat maak jij de cel. Jij bent zo ijdel dat je jezelf een ankerpunt noemt. Een blok aan mijn been. BNN VARA. Ik probeer mezelf te profileren als een... op NPO Radio 1. Depay naar Malen. Malen terug op Depay. Nou, dat moet er zijn. En het is een... Oranje op weg in het EK voetbal. 1-0 voor het Nederlands elftal. Zondag wacht Tsjechië in de achtste finale. Memphis Depay mag doorgaan voor zijn goal. Zondagavond om 6 uur in ROS langs de lijn. Daar is beweging schitterend en... Oh, 3-0. Nederland-Tsjechië. Live sport op NPO Radio 1. Alles klopt aan deze goal. Het mooiste geluid is oranje. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Het Amsterdam Museum presenteert Monument der Regentessen. Met haar indrukwekkende schilderijen gaat kunstenaar Natasja Kensmeel de dialoog aan met de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. Nu te zien in de Amsterdam Museumzalen van de Hermitage. Kijk op amsterdammuseum.nl/Kensmeel. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Pakken. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Wil je alle mobiele devices van je werknemers op afstand beveiligen, updaten of vergrendelen? Van uitrol tot beheer, CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Bloed, zweet en walvistraan, of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Central Point. Get IT done. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten.